Назганяли слободян, старих дідів і бабів, чоловіків і жінок з дрібними дітьми, порубків і дівчат, які з-під лоба зиркали на своїх кривдників, не втрачаючи людської гідності, були горді і незалежні. В їхньому становищі така поведінка могла здатися бравадою, якби не знали милян, хто вони і звідки прийшли. Крамарі і лимарі, шаповали і кравці, ковалі і грубники, муляри і теслі, хто оцінив по-справжньому їхнє ремесло там, де вони народилися, майже по всіх губерніях Великої Росії. Навіть діти і ті не плакали. З-під лобиків звірувато поглядали на чужих безсердечних людей з шаблями при боках, що вигнали їх за свободу. Визирнуло сонце, як примітив Омелян, і одразу сховалося за чорну хмару, неначе засоромилося того, що діють люди людям. І Омелян згадує, як важко було йому в походах, як не хотіли коритися солдати своїм командирам, бо не докучало гризти трухлі сухарі і запивати ржавою водою, одморожувати ноги взимку і вмиватися солоним потом у спеку, невідомо заради кого і чого. І Омелян згадує в котрий раз канчуки свого ж донського козака, отамана Денисова, і його пробирає холодний піт. Узяв у денщики як найпроворнішого, а відлупцював як найостаннішого. Його відлупцював Омеляна Погачова, сина бідного козака, а синочка багатого донця, синочка свого кума чи родича, і не зачепив. А чому саме Денисов отаман? Чому не його батько, Іван Погачов? І чому ніхто за нього не вступиться, коли отаман його батожив? Чому б Омеляну отаманом не бути? Адже він не дурніший від багатьох, і від Денисова також. Хіба зугарний Денисов зробити підкоп під фортецю, закласти на очах у ворога кілька бочок пороху і висадити її в повітря? Та ніколи. А Омелян може. Хіба одважиться отаман Денисов вклинитися в юрбу ворожих вершників з гострою шаблею в руках, двох чи трьох покласти на місці, а решту змусити відступити? Та ніколи. Хоч і отаман. То чому ж? Ага. У Омеляна немає 10 пар голів, немає 20 коней. Немає. Чого нема, того нема. Тут Омелян з Денисовим не зрівняється. У Омеляна лиш кінь. Зрівнятися Омелян може з таким, як Василь Журба. Як оці ось люди, що дивляться на нього з-під лоба, готові проковтнути живцем, як свого найлютішого ворога. А хіба він їм ворог? Протягом 2 місяців товклися полки під командою генерала Маслова біля Вітки, поки знищили дощенто, це за словами генерала кублони послушників. Усі вони прагнули свободи і прийшли сюди. А хіба Омелян не хоче, щоб не збиткувався більше над козаками отаман Денисов? Хіба Омелян волі не хоче? Хоче, дуже хоче, а змушений супроводити до Чернігова колишніх поселенців Вітки, пильнувати, щоб не шугнув котрий у бік. Куди? Та певне на каторгу. Бо де вона воля? Пахло грозою, хоч на небі бродили поодинокі кужелі темних з присивілими вінцями хмарок. Всередині 60-х років 18-го століття не було війни, хоч не причахали заграви пожеж то в одному воєводстві, то в іншому, то в одній губернії, то в іншій, то палали маєтки панські, графські, генеральські. Каторжна робота від світання до смеркання не приносила людям статку, а пани їхні багатіли, бенкетували, нахабніли, не вистачало терпцю зносити нелюдське знущання. Піднімали голови колишні батраки, найбільш сміливі і горді, не хотіли більше німувати, хоч знали, яка на них чекає кара за вбивство поміщика, запущений по вітру його маєток. Та краще вже коротка смерть, аніж довічна каторга. Нападали на своїх державців посполиті, не корилися заводчани, боролися за свої привілеї донські, яїцькі, козаки, потай оцічової старшини, ішла в гайдамаки запорозька голота. Пожежі, загаснувши в одному місці, спалахували в іншому і так без кінця. Не сиділа, склавши руки, і державна знать. Карателі виловлювали непокірних, били канчуками і лозою, обливали на пекучому морозі водою, спалювали на вогні, виривали ніздрі і висилали в Сибір, або розрубували на шматки і розвішували на бальшаках. Дивіться і кайтеся, хто збирався повстати проти пана, хто тільки вгадку брав, але не встиг здійснити задуманого. Боролася проти гайдамаків і січова старшина. Карала тих козаків, які намагалися самочинно, допомагаючи підневільним братам своїм, хоч на день розігнути натруджену спину. Таких саджали в пушкарні, а найбільш непокірних відправляли в глухів, де на них чекала розправа, виселення на каторжні роботи в далекі краї. Одну таку групу непокірних січовиків готував до відправки кошовий січі запорозької Петро Калнишевський. Довго розмірковував, кому доручити охорону непокірних, і спинився на Кущівському курені, отаманом якого був його родич. Людина обмежена і довірлива. Йому порадив кошовий підібрати для такого діла найнадійніших козаків, які виділяються силою і кмітливістю, а самому поїхати з ними. У цей самий час на Січі появився Данило і потрапив на очі курінному. Той аж зрадів. «Журба! І як я не згадав про тебе? Потрібний ти мені дуже!» «Для чого?» «Знову до Хорвата?» «То закували раба Божого в залізо і спровадили, де Макар телят не пасе. Нема тепер нової Сербії, а є Єлизаветградська губернія. Знаю, їхати треба, але в інше місце. Кого б іще взяти?» Розповів, куди і з якою метою їхати. «А значить, необхідно вибрати для супроводу таких запорожців, які ніколи не гайдамачили?» «Ну, коли так, то взяти Селивона, Яника, ще когось, тільки їх на Січі зараз нема. По Селивона послати можна когось, це недалеко, а Яник у Київ поїхав. Може б і за ним з'їздити, коли справа почекати може. Четверо було б нас тоді, восьмеро очей догледіли б. Як ви гадаєте? Думаю, тобі за ними поїхати треба. Поки ти сюди та туди справишся, я тим часом пильніше до козаків приглянуся і ще кількох підберу. То як? Поїду, до брата Феофана заїду. Бо у нього якось, щоб церкву допоміг новоселиці поставити, розпитаю і про це. От і гаразд, не барися тільки. Спочатку Данило вирішив навідатися до Селивона. Під'їжджаючи до того місця, де мав бути хутір, здалека побачив хрест, що білів березовою корою, але ні хати, ні інших будівель не примітив. Чи потрапив не туди, під'їхав ближче. Селивон Вовнига без шапки бродив по згарищу, немов очманілий. «Що трапилося, Селивоне?» – зіскочив Данило з коня. «Сам не знаю. Усе збіжжя, не кажучи вже про хату, згоріло. А Левантина де? Я перед тобою приїхав». Розмовляли біля напівзруйнованого льоху, почули голос, допомогли вилізти. Стояла Левантина, змарніла, настрашена. «Блискавиця запалила?» – спитав Данило. «Яка там блискавиця? Польські жовніри, на загад Стефана Концовського. Він і сам тут був, казав, що від'їжджаючи до Умані, знищити хоче це гайдамацьке кубло.